अरे रा, अच्छा ये स्कूटर चलाने वाले इतनी तेज चलाएं कि बस ये मत। तो इनके जो गोंडी ऐसे चलाते हैं जैसे हाँ कोई रैली ड्राइविंग कर रहे हैं। हाँ बोलो बिला वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो बाबा को बुला लेंगे। दी डंडो। अरे नहीं नहीं आप साहब सीनियर हैं। अरे नहीं, आप लोग सब सीनियर हो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिप्पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः। जयतां स्वरतौर्पङ्गो मो मन्दमतेर्गतिं सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीरामोहनौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमतेर्दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री भक्त असामर सिंधु विभाव लहरी। और उस विभाव लहरी में श्री श्याम सुंदर के 64 जो विशिष्ट गुण हैं उनका 64 जो क्वालिटीज हैं उनका यहाँ वर्णन की कर रहे हैं। इनमें 84 84 श्लोक है। 84 कला विलास दिग्धात्मा विरग्ध इति कीर्त्यते। 82 में। हाँ अच्छा। हाँ प्रतिभान्वित 82 में है। 82 सद्यो नव नवोल्लेखी ज्ञान स्यात् प्रतिभान्विता। श्री कृष्ण प्रतिभा से युक्त हैं। प्रतिभा किसको कहते हैं? तुरंत ही नव नव जहां ज्ञान प्रकट हो जाए। तो सद्या नव नवोल्लेखी नूतन रूप में जहां कोई वस्तु प्रकट हो जाए, माने ज्ञान प्रकट हो जाए, अपने आप कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको प्रतिभा कहते हैं। कोई बालक होता है उसमें पेंटिंग करने की क्षमता होती है, किसी बालक में अपने आप ही कविता करने की क्षमता होती है, किसी में कुछ रचना करने की क्षमता होती है, वो प्रतिभा कहलाती है। ईश्वर द्वारा दी गई जो सामर्थ्य है और जो अपने आप कहीं प्रकट हो, किसी ने सिखाई नहीं है फिर भी वह प्रकट हो रही है, उसका नाम प्रतिभा है। जहाँ सिखाई गई है वो तो माने विद्या ही है। अब जैसे श्री पद्यावली का एक श्लोक है, रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में इस श्लोक को संकलित किया है कि जानबूझ करके कैसे किसी को घुमाया जाए, ये कृष्ण की एक प्रतिभा है। गोपी के साथ में परिहास करना है, हंसी करनी है। गोपी ने पूछा कि बास संप्रति केशव क्व भवता है, कि हे केशव आपका निवास कहाँ है इस समय। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बास है ये रहा बास वस्त्र। तो नन्विदम ये रहा वस्त्र। गोपी ने कहा कि बास ब्रूही शठ, बोले अरे शठ वस्त्र कहे, वस्त्र नहीं, मैं बास की बात कर रही हूं, कहां निवास है। तो प्रकाम सुभगे, माने अच्छा बास की बात कर रही हो, बास माने गंध, तुम्हारे संपर्क के कारण मेरे कपड़े में सुगंध आ गई है। बास का दूसरा अर्थ ले लिया, बास माने सुगंध। तो प्रकाम सुभगे परम परम सुंदरी त्वद्गात्र संसर्गतः, तुम्हारे गात्र के संसर्ग के कारण मेरे कपड़ों में भी खुशबू आ गई है। गोपी ने कहा देर से आए हैं ये महाशय, ये संकेत देकर के श्रीप्रिया जी की कुंज में आए नहीं। तो माननी जो नायिका है, खंडिता नायिका, माननी नायिका, वो पूछ रही है कि अरे धूर्त यामिन्याम को उषिता, मैं पूछ रही हूं कि रात्रि में तुम रहे कहां। बास की बात करिए, बास मैंने कहां तुमने रात्रि में निवास किया। तो कह रहे हैं कि वितनुर मुष्णात किम यामिनी, कि यामिनी तो रात्रि तो बिना शरीर वाली है, वो क्या वितनुहु मुष्णाती, वो मुझे क्या चोरा थोड़ी लेगी। तुम रात्रि में कहाँ रहे, रात्र्याम यामिन्याम उषितः, या यामिन्या मुषितः, रात्रि के द्वारा मुषित माने चोरा लिए गए हो। मूसा कहते हैं ना, मूसा माने चोराने वाला, चूहा को मूसा कहते हैं, तो मूसा इसीलिए कहते हैं वो चोराता है, चोरी करता है। हाँ, तो यामिन्या मुषितः, रात्रि के द्वारा क्या तुम चोरा लिए गए थे, रात्रि के द्वारा तुमको कहाँ चोरा लिया गया। तो कह रहे हैं कि यामिनी तो बिना शरीर वाली है, वो कैसे चोराएगी मुझे। इत्येवं गोप वधु छलई परिहसन कृष्णश्चरम पातवः, इस प्रकार गोप वधु के साथ में छल करते हुए श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। तो यहाँ शब्दों का खेल, शब्दों के द्वारा जो शब्द श्लेष है उस शब्द श्लेष को प्रकट करके ये कह रहे हैं। गोपी ने पूछा कि तुम्हारा कहाँ निवास रहा। वास शब्द का अर्थ कृष्ण कहने लगे कपड़ा, ये रहा कपड़ा, कहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, गोपी ने पूछा, अरे शठ तुम्हारा वास कहाँ से आया, अर्थात तुम्हारे शरीर में सुगंध कहाँ से आई। वास का एक अर्थ सुगंध भी हो सकता है। बोले सुगंध कहाँ से आई। बोले आपके श्रीअंग के संपर्क से आई मेरे वस्त्र में सुगंध। बोले रात्रि के द्वारा तुम रात्रि में कहाँ रहे, परंतु ये अर्थ करें यामिन्याम न करके यामिन्या मुषिता यामिन्याम उषिता न का अर्थ करके यामिन्याम मुषिता अर्थ करे हैं। वस माने रहना संस्कृत में, वस धातु जो है, और उसमें इक्ता प्रत्यय लगता है, निष्ठा होती है, तो वस को उष आदेश हो जाता है, तो उषिता बनता है, वसिता नहीं बनेगा। इक्ता प्रत्यय लग करके वस धातु जो है उसमें उषिता बन जाएगा, उसका उष आदेश हो जाता है। आदेश जो है वो शत्रुवत होता है, माने किसी चीज को पूरी तरह से हटा करके नया स्थापित हो, तो शत्रुवत आदेश है और मित्रवत उपदेश है। तो व्याकरण में दो चीजें आती हैं, उपदेश और आदेश। तो आदेश तो आता है शत्रु की तरह से और उपदेश होता है मित्र की तरह से। जैसे कहीं ई के स्थान पर ए हो जाए, ऊ के स्थान पर वा हो जाए, तो ये जो है ये मित्रवत है कि ऊ भी हो सकता है, बा भी हो सकता है, तू भी आ जा मैं भी आ जाऊं, मैं आ जाऊं तो मेरा प्रयोग हो जाएगा, तू आएगा तो तू तेरा प्रयोग हो जाएगा। तो वहां पर कभी मित्रवत उपदेश हो जाएगा, और परंतु यहाँ पर शत्रु की तरह से जहाँ होता है वहां पर ये आदेश कहलाता है। तो यामिन्याम होना चाहिए था, यामिन्याम सप्तमी विभक्ति, और उषितः ये पूछा गया था कि रात्रि में तुम कहाँ रहे, परंतु इन्होंने श्री कृष्ण ने यामिन्या अलग कर दिया और मुषितः अलग कर दिया। मुषित माने चूहा की तरह से चोराना, मुषित माने चोर। तो रात्रि में तुम कहाँ रहे अरे धूर्त, तो कह रहे हैं अरे रात्रि के द्वारा कोई मुझको चोरा थोड़ी लिया जाएगा। रात्रि तो बिना तन वाली है, बिना शरीर वाली है, वो मुझे कैसे चोरा सकती है। ऐसे गोपों के साथ में, गोप बधु के साथ में जहाँ परिहास कर रहे हैं उसका नाम है प्रतिभान्वित। और प्रतिभा हो करके किसी शब्द का कोई अलग अर्थ करके परिहास कर लेना, ये प्रतिभान्वित हो जाता है, इसी को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभान्वित परहसन कृष्ण चरम पातवाह, श्री कृष्ण जो हैं वे तुम लोगों का निरंतर निरंतर कल्याण करें। अब विदग्ध कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते, जो कला और विलास में दिग्ध माने चतुर हों, ऐसे व्यक्ति को विदग्ध कहते हैं। कला विलास से जिसका मन कला और विलास इनसे दिग्ध माने कहीं डूबा हुआ हो, पगा हुआ हो, उसको विदग्ध कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण में अनेक कलाएं हैं, गीतम गुम्फति, वे कभी गीत बनाते हैं, गीत की रचना करते हैं। फिर तांडवम घटायते, कभी नृत्य करते हैं, कभी ब्रूते पहेला क्रमम, कभी पहेली जो है उनको पूछते हैं कि पहेली बताओ। फिर बेणुम बादयते, कितनी कला है भाई, हैं बेणु भी बजा लेते हैं। सृजम विरचयति, ये माला को भी बना लेते हैं। आलेख्यम अभ्यस्यति, कभी आलेख्य माने चित्र, उस चित्र का भी अभ्यास कर लेते हैं, चित्र भी बनाना जानते हैं। निर्माते स्वयं इंद्रजाल पटली, और कभी जादू भी दिखाते हैं, इंद्रजाल पटली इंद्रजाल समूह उसका भी निर्माण करते हैं। अद्युते जय त्युन्मदान, और जो उन्मद जन है उनको भी जुआ में जीत लेते हैं। द्युते जयति उन्मदान। पश्योद्दाम कला विलास वसति ही, श्री कृष्ण उद्दाम कलाओं के वसति माने निवास स्थान है। चित्रम हरि क्रीड़ति, इस प्रकार विचित्र रूप में श्री हरि क्रीड़ा करते हैं, वे अनेक अनेक लीलाओं में कुशल हैं। उनमें काव्य है, गीत बना लेते हैं। उनमें नृत्य कला है, इसलिए तांडव नृत्य कर लेते हैं। उनमें बुद्धि है, इसलिए पहेली बना लेते हैं, पहेली। उनमें वाद्य करने की कुशलता है, इसलिए बेड़ू भी बजा लेते हैं। माला बनाने की कुशलता भी है, चित्रकारी करने की कुशलता भी है, और इंद्रजाल करने की कुशलता भी। छल करके इंद्रजाल, किसी नई चीज को जादू दिखा देना, इसकी भी कुशलता है। और पाशा खेलने में भी बड़े कुशल हैं। इस प्रकार उद्दाम कलाओं से, उद्दाम का तात्पर्य है कि उनकी कलाएं कहीं सीमा में बंधी नहीं है। दाम माने डोरी, और उद्दाम माने जिसमें डोरी को हटा दिया हो, बंधन को हटा दिया हो, उसका कहते हैं उद्दाम। उद्दाम उद्दंड, उद माने उठा दिया है डंडा जिसमें, उसका नाम उद्दंड। बड़ा उद्दंड है तो उस माने उठा लिया, तो जो बंधन को तोड़ के फेंक दे उसका नाम है उद्दाम। तो उद्दाम कलाओं को, सारी सीमाओं को पार करके जो कला को प्रस्तुत कर रहे हैं वे श्री हरि क्रीड़ा कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, पंद्रहवा गुण है चतुरः। युगपत भूर समाधान कृत उच्चते, जो एक साथ कई चीजों का समाधान कर दे उसका नाम चतुर है। एक साथ कई चीजों का समाधान करने वाला चतुर कहलाता है। जैसे पारावती विरचनेन गवाम कलापम, गोपांगना गण मपांग तरंग तेनो, मित्राण चित्र तर संग संगर विक्रमेण, धिनमन अरिष्ट भयदेन हरिर विरेजे। कि जिस समय अरिष्टासुर आया, उस समय अरिष्टासुर के आते समय श्री कृष्ण गोपों के जो गीत हैं, री री री करके जो गोप गीत गाते हैं गायों को मोहित करने के लिए, ऐसे पारावती विरचने, पारावती कहते हैं गोप गीत। तो पारावती की रचना करके माने गोपों के गाय चराने के जो गीत हैं, उन गाय चराने के गीतों की रचना करके श्री कृष्ण पारावती की रचना करके, पार्वती माने गैया चराने के गोपों के गीत जिससे गाय आकर्षित होती है, पारावती। हाँ, तो उनके रचना करके गवाम कलापम, गायों के समूह को वे आकर्षित करते हैं। अनेक अनेक बार ये भाषा विज्ञान में ये बात उत्पन्न हुई कि भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कई जगह ये कहा गया कि भाषा की उत्पत्ति होती है कहीं श्रम को कोमल बनाने के लिए, कुछ गीत परिश्रम करते हुए गाए जाते हैं और उनसे श्रम का भार कम हो जाता है। जैसे वजन उठाने वाले हूँहा हूँहा ऐसा कह करके कुछ न कुछ बोल करके उठाते हैं, तो इससे भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा एक सिद्धांत है। कोई न कोई बात बोल करके, कोई न गीत बोल करके, ऐसे ही मछली चलाने वाले, पकड़ने वाले, नाव चलाने वाले कहीं रोइंग के समय कोई मधुर गीत गाते हैं और उन गीत गाने से उनका परिश्रम कहीं कम हो जाता है। तो पारावती वैसा ही एक प्रयोग है, जहाँ गायों को इकट्ठा करने में कोई मधुर विद्या हो, श्रीमद मोहन प्यारे की। तो गोप गीति जो है वो गोप गीति का गायन करते हैं। तत्वतः जो भारतीय विचारधारा है निरुक्त, इनमें निरुक्त शास्त्र, वो भाषा की उत्पत्ति कहीं ना कहीं क्रिया से मानता है। और निरुक्त की एक विशेषता है कि निरुक्त शास्त्र प्रत्येक शब्द का कहीं ना कहीं धातु के साथ में संबंध जोड़ता है। वे कहते कोई भी शब्द बने हैं वे मूलतः कहीं रूट वर्ब से मिल बने हैं, कोई क्रिया है उसके साथ में ही वे बने हैं। और क्रिया को हम कहीं संज्ञा के रूप में अनेक अनेक बार बड़ी कुशलता से अभी भी प्रयोग करते हैं, जैसे हथिया लो, फुनिया लो, अफोनी कर लो। अफुनिया लो कहाँ कहाँ हो गया, परंतु फुनिया लो, ये माने क्रिया जो है वो क्रिया के साथ में, हथिया लो ये हैंड से हैंडलिंग जैसे अंग्रेजी में भी बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं भाषा के, बहुत सारे प्रयोग, वे मूलतः जो भारतीय दृष्टि है वो भारतीय दृष्टि निरुक्त शास्त्र की दृष्टि यही है कि भाषा की उत्पत्ति कहीं क्रियाओं से ही हुई है। वहाँ शब्दानुकरण से कुछ शब्द बने होंगे, मूल शब्द नहीं है, जैसे मर्मरिंग ऑफ द लीव्स। अब मर्मरिंग क्या होता है, पत्तों से कोई मर्मर की आवाज आ रही है उसको कह रहे हैं। रोइंग ऑफ द बोट्स, अब रोइंग जो है वो भी कहीं जो शब्द बना है वो कहीं वो नाव कहीं कभी नीचे कभी ऊंचे कभी लहर के ऊपर जब चल रही है तो उसे वो रोइंग शब्द बन गया। तो भाषा की उत्पत्ति में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, परंतु मूल सिद्धांत जो है वो यही है। पारावती, पार्वती माने गायों को चराते समय अपने श्रम को कहीं कम करने के लिए कोई मधुर गीत श्री कृष्ण गाते हैं। तो एक और तो पार्वती गीत गा करके गायों को मोहित करने वाला गीत गा करके जब अरिष्टासुर आया तो श्री कृष्ण ने गायों को धैर्य प्रदान कर दिया, गैयाओं को धैर्य प्रदान कर दिया। जो गैयाएं रस्सा तोड़ तोड़ करके भाग रही थी, बाड़े से कूद कूद करके भाग रही थी अरिष्टासुर के भाई के कारण, उनको मधुर गीत गा करके उन्होंने पार्वती का हियो हियो हियो ऐसे गीतों को गा करके, ही ऐसे गीतों को गा करके उन गायों को धैर्य दिया, घबराओ मत मैं हूँ। ग्वालिया को देख करके बेस निश्चिंत तो हो गई। फिर गोपांगना गण अपांग तरंग तेनों, और उसी समय गीत पार्वती गीत गाते हुए वे अपने नैनों को भी चला रहे थे, और उससे गोपांगना गण जो हैं उनको अपांग तरंग तेनों, अपांग माने कटाक्ष, नेत्र का जो कोर है उसको अपांग कहते हैं, अपांग की चंचलता से वे गोपियों को धैर्य प्रदान कर रहे थे और उनको भी प्रभावित कर रहे थे। और मित्राणी चित्रतर संगम विक्रमेण, और पक्के ग्वारियाँ हैं जितने भी मित्र हैं जो देख रहे हैं उनको ये दिखा रहे हैं कि भैया देख, यदि कोई गैया बैल बछड़ा ज़्यादा ऊधम करे तो उसको कैसे वशीभूत किया जाता है उसकी ट्रिक बताता हूँ। तो मित्रगण जो हैं उनको चित्रतर मन विचित्र संगम विक्रमेण, किसी पशु के साथ में कैसे युद्ध किया जाए, पशु की कौन सी नस ऐसी है जिसको दबाने से वो भस्म में हो जाए। तो संगर विक्रमेण युद्ध का जो विक्रम है उसको कहीं प्रस्तुत करने के लिए वो मित्रगण जो हैं वो मित्रगणों को वो बता रहे थे अरिष्टासुर को वध करते समय। हमारे यहाँ पे पहले गैया थी, धार देते समय हमेशा नाचे, कभी स्थिर नहीं रहे। ग्वालिया ने बताया कि इसका कान पकड़ लो, उसका कान पकड़ लिया तो वो चुपचाप खड़ी रही, जितनी देर धार काढ़ी जाए उतनी देर उसका एक व्यक्ति कान पकड़ ले तो गई, अब वो ठीक ठीक खड़ी रहती थी शांति से। तो उसके लिए दो आदमी के ग्वालिया धार काढ़ता था, हम गैया के कान पकड़ते थे तब वो धार देती थी। तो ऐसी होती है कोई कोई गैया। तो मित्राणी मित्रगणों को चित्रतर संगर विक्रमेण अद्भुत युद्ध करने की जो कला है उसको प्रकट करते थे। दिन मन अरिष्ट भय देन हरिर विरेजे, इस प्रकार अरिष्ट बध जो है उसको करते हुए, दिन मन मन करते हुए श्री हरि अत्यंत अत्यंत सुशोभित हुए। अब दक्ष चतुर दक्ष प्रतिभावान सब मिलते जुलते हैं, परंतु उनमें भी क्या अंतर है ये कहीं प्रकट करें। दुष्करे क्षप्रकारी यह तम दक्षम परिचक्षते, कठिन कार्य को भी जल्दी से पूरा कर ले उसका नाम दक्ष है। कठिन कार्य को भी, दुष्कर कार्य को भी क्षप्रकारी जल्दी से कर ले उसको दक्ष कहते हैं। श्री कृष्ण में एक गुण है, यान योधई प्रयुक्तानि शस्त्राण अस्त्राणि कुरुद्वहो हरिस्तान्य छिन्न तीक्ष्णम शरई एकेन शस्त्र भी, कि यानि योधई प्रयुक्तानि जिन अस्त्रों को, माने रुक्मिणी जी का हरण कर रहे हैं और रुक्मिणी जी के हरण के समय शत्रुओं ने कृष्ण को रुक्मी ने कृष्ण के ऊपर जिन अस्त्रों को प्रयुक्त किए, तो यानि योधई प्रयुक्तानि योद्धाओं ने जिन अस्त्रों का प्रयुक्त किया, शस्त्राणी और अस्त्राणी जिन शस्त्र और अस्त्र इनका प्रयोग किया। शस्त्र कहते हैं जिसको फेंक करके मारा जाए और अस्त्र कहते हैं जिसको हाथ में लेकर के, नहीं शस्त्र कहते हैं जिसको हाथ में लेकर के मारा जाए और अस्त्र कहते हैं जिसको फेंक करके मारा जाए। ये शस्त्र अस्त्र में अंतर है। तलवार एक शस्त्र है और बंदूक एक अस्त्र है। हाँ बाण, धनुष बाण एक अस्त्र है। तो यानी योधई प्रयुक्तानि, योद्धाओं ने जिन शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग किया, हे कुरुद्वह हे परीक्षित, कुरुवंश में के एकमात्र बीज हरिस्तानि अनिच्छन अच्छनत तीक्ष्णई, श्री हरि ने उन अस्त्रों को तुरंत ही मार दिया। शरी एकेन शस्त्र भी ही, एक ही बाण के द्वारा अकेले श्री कृष्ण ने एक बाण के द्वारा अनेक शस्त्र जो हैं, एक बाण को ही अनेक शस्त्रों के रूप में परिणत करके उनको मार दिया। शरी एक ही के शस्त्र भी, एक एक बाण को, हाँ नहीं, एक एक अस्त्र को एक एक बाण से श्री कृष्ण ने नष्ट कर दिया। एक एक शस्त्र भी, माने एक एक शस्त्र के द्वारा, बाणों के द्वारा उन्होंने उन बाणों को अच्छा काट दिया। तो ये दुष्कर कार्य होना, इतने सारे बाण एक साथ छोड़े गए कृष्ण के ऊपर और कृष्ण ने उन सबको अलग अलग बाण मार करके उन सारे अस्त्रों को एक साथ नष्ट कर दिया। काली 101 फण हैं, अब कौन सा फण उठा देगा, परंतु नृत्य करने में ताल टूटे नहीं और कृष्ण चरण की ठोकर मार करके जो फण उठ करके काटने के लिए आ रहा है उसी फण के ऊपर प्रहार करके उसको तोड़ करके रख दें, ये कुशलता है, ये दक्षता है नृत्य करने की। नहीं तो आंगन टेढ़ा है तो नाच कैसे होगा, परंतु यहाँ पर तो पूरा ही आंगन टेढ़ा है, पूरी तरह से ही आंगन टेढ़ा है, परंतु फिर भी नृत्य हो रहा है, ये विशेषता है और नृत्य खराब नहीं हो रहा है। जैसे दक्षता का एक प्रमाण है, श्री किशोरी जी ने एक दिन श्याम सुंदर से कहा कि अघहर, अरे अघासुर का वध करने वाले, ये अघासुर का वध करने वाला है, ये कहने का तात्पर्य ये है कि वीर रस श्रृंगार रस का पोषक रस है, मित्र रस है। नायिका नायक के पराक्रम को देख करके, उसकी वीरता को देख करके उसके प्रति अधिक आकर्षित होती है, इसलिए वीर रस को श्रृंगार रस का पोषक रस माना गया है। तो अगहर यहाँ पर पोषकता प्रकट हो रही है कि तुमने अघासुर को भी मार दिया, इस पराक्रम के द्वारा मैं तुम्हारे ऊपर विमोहित हूँ, ये भाव कहीं प्रकट हो रहा है। तो अगहर कुरुयुग्मी भूय नृत्य मैव, मैं ये चाहती हूँ कि आपका ऐसा नृत्य कौशल प्रकट हो कि आप मेरे साथ में तो युगल नृत्य करें, युग्मी भूय मेरे साथ में जोड़े के साथ में आप नृत्य करें, मेरे साथ में जुगलबंदी करते हुए आप नृत्य करें, युग्मी भूय नृत्यम, युग्म नृत्य करें, मैं वो माने मेरे साथ। और उससे उसी समय त्वमित निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति काम हम, अन्य गोपियों की भी अभिलाषा है कि हमारे साथ में भी नृत्य करें, तो निखिल गोपीगण जो हैं उनकी प्रार्थना को आप पूर्ति करने की में समर्थ हैं, उसको भी अन्य गोपियों की अभिलाषाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। अतनुत गत लीला लाघवों मृ यथासव, उस समय श्री प्रिया की किशोरी जी के इस आग्रह को कि मैं तुम्हें अपने साथ में भी नृत्य करते हुए देखें, और उसी काल में मैं अपनी जितनी भी अन्य गोप सखीगण हैं गोपीगण उनके साथ में भी तुमको नृत्य करते हुए देखूं, उनकी अभिलाषा को भी आप पूर्ण करो। श्री कृष्ण ने दक्षता दिखाते हुए अतनुत गत लीला लाघमोर्मी, इस प्रकार लीला का लाघव दिखाते हुए, लाघव की उर्मी माने लहर, लाघव की लहर दिखाते हुए अतनुत माने उस नृत्य का संपादन किया कि दनुष अधिक मेताम मेताहा तम तथा स्वम स्व पार्श्वे, कि दनुषु अधिकम एताहा, कि एता माने उन सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, यथा स्वम स्व पार्श्वे, उन्होंने स्वस्व पार्श्वे अपने अपने पास में भी श्री कृष्ण को देखा, और उन्होंने श्री राधिका के पास में भी कृष्ण को देखा। कृष्ण इतनी कुशलता से नृत्य कर रहे हैं कि दनुष अधिक मेतम, उन्होंने स्वम स्व पार्श्वे माने अपने अपने पार्श्व पास में भी देखा, और अधिकम माने पूरे मंडल में भी व्याप्त श्री कृष्ण को देखा, ऐसा देखते हुए भी विराजमान हुए। तो अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्य मैव, श्री राधिका कह रही हैं कि हे प्यारे, हे अगहर, अघासुर को मारने वाले वीर, तुम मेरे साथ में युग्म नृत्य करो। त्वमित निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति काम, परंतु तुम अखिल गोपियों की अभिलाषा को भी पूर्ति करने वाले हो, उनकी पूर्ति में भी समर्थ हो, ऐसा प्रिया की प्रार्थना को सुनकर के अतनुत माने श्री कृष्ण ने संपादित किया। अतनुत गत लीला लाघमोर्मी, ऐसी लीला गति की लघुता दिखाते हुए दिखाया कि यथासव कि श्री कृष्ण गोपी के पास में भी थे, और वे अधिकम एतत् अन्य गोपियों के पास में भी हैं। तो यद्यपि कृष्ण तो सर्वत्र व्यापक होकर के नृत्य कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक गोपी ये समझ रही है कि मुख्य रूप से नृत्य है मेरे साथ में, और मुझे सामने वाली गोपी के साथ में जो नृत्य करते हुए, बगल वाली गोपी के साथ में नृत्य करते हुए जो कृष्ण दिख रहे हैं, या तो कृष्ण का नृत्य का लाघव है, स्विफ्टनेस है, इतनी फुर्ती से वे नृत्य कर रहे हैं कि मेरे पास में भी दिख रहे हैं और अन्य गोपी के पास में भी वे दिख रहे हैं। तो अलात चक्र की तरह से वे मुझे सर्वत्र मंडल में व्याप्त दिख रहे हैं, परंतु उनका नृत्य मुख्य रूप से मेरे पहले तो मेरे पास में है, और यदि कहीं है तो वो बीच में शंकु में श्री राधिका जो विराजमान हैं, जिनकी कृपा से मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई, उनके साथ में उनका नृत्य। तो जैसे कोई अग्नि को रस्सी में बांध करके घुमाए तो अग्नि का गोला पूरा दिखता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण इतनी फुर्ती से नृत्य कर रहे हैं कि मुझे पूरे मंडल में वे व्याप्त दिख रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य। तो ये स्वस्व पार्श्व अपने अपने पार्श्व में भी हैं और अधिकम एतम और अधिक रूप में भी कृष्ण को देख रही हैं, इसीलिए इस रास के समय कहीं ईर्ष्या नहीं हो रही है। अन्यथा अन्य नायिका के साथ में अपने प्रिय को नृत्य करते हुए देख करके किसी भी नायिका में ईर्ष्या हो जाएगी, परंतु श्री राधा रानी मन में विचार कर रही हैं कि अरे प्यारे का तो मेरे साथ में नृत्य है, मैंने ये चाहा कि मेरी सखियों के साथ में नृत्य करें, इसलिए प्यारे शीघ्रता से सखियों के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं, परंतु चंद्रावली के साथ में जो दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, हाँ वहां पर झगड़ा है, प्रतिपक्षाओं के साथ में क्यों नृत्य कर रहे हैं, तो वहां पर इसलिए विरोध नहीं हो रहा है कि मान रही हैं कि ये कृष्ण का कोई अपूर्व गति लीला लाघमोर्मी, लीला की गति की लाघवता स्विफ्टनेस श्री कृष्ण में दिख रही है, इसलिए चंद्रावली के साथ में भी नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, नृत्य उनके साथ में नहीं है, नृत्य मेरे और मेरी सखियों के साथ में ही इनका नृत्य है। श्री चंद्रावली जी मन में विचार कर रही हैं कि आहा राधिका की कृपा से मेरे साथ में नृत्य है, अन्य जो सखी हैं उनके साथ में ललिता इत्यादि के साथ में नृत्य नहीं है, ये तो इनकी कुशलता दिख रही है, इसलिए सब अपने अपने भाव से देख रही हैं। एक काल में विरुद्ध वस्तु दुष्कर जो कार्य है उसको भी फुर्ती से कर लेना, ये श्री कृष्ण की क्षिप्रता है, शीघ्रता है। अब कृतज्ञ, कृतज्ञस्यात् अभिज्ञो यः कृत सेवादि कर्मणाम, जो सेवा आदि कर्म किसी ने किए, कृष्ण की सेवा आदि की, तो उसको जो अभिज्ञ माने जानते हैं कि ये मेरी सेवा कर रहा है, और जो सेवा कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञता धारण करें, भाई तू बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो किसी के सेवा आदि कर्मों को देख करके उनको पहचान करके उनको कहीं मान्यता प्रदान करके जो विराजमान हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और श्री कृष्ण बड़े कृतज्ञ हैं जो कि अश्रद्धापूर्वक की गई सेवा को भी कहीं सेवा करके मान लेते हैं। तो कृतज्ञस्या कृतज्ञ वो है जो अभिज्ञ माने दूसरे की सेवा को पहचाने और उसे आदर दे। उसको मान्यता प्रदान करते हुए जो विराजमान, महाभारत में कहा है कि ऋण मेतत प्रबुद्धम में हृदय नाम सरपति यद गोविंद चक्रोश कृष्णामाम दूरवासनाम। एक दिन श्री कृष्ण द्रौपदी से कह रहे हैं कि हे मित्र द्रौपदी, द्रौपदी के प्रति मित्र भाव है, मित्र की पत्नी मित्र ही होती है, तो मित्र की पत्नी मित्र होती है, तो मित्र भाव सक्ष भाव को धारण करके कह रहे हैं हे कृष्णा, मैं कितनी दूर था, तुम थी काम वन में और मैं था उस समय द्वारका में, परंतु इतनी दूर होने पर भी तुमने हे गोविंद ऐसा कह करके जो मुझे बुलाया, आहा ये ऋण मेरे ऊपर इतना बढ़ गया है कि मैं इस ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। तो ऋणम एतत् प्रबुद्धम में, मेरे हृदय में ऋण प्रबुद्ध हो गया है, और हृदय नाप सरपति मेरे हृदय से ये ऋण नहीं जाता है कि यद गोविंद एति चक्रोशो, कि तुमने गोविंद कहकर के मुझे पुकारा, जिस समय तुम्हारे वस्त्र का हरण दुशासन कर रहा था उस समय तुमने गोविंद कहकर के हे गोविंद रक्षा करो ऐसा कहकर के कृष्णा माम दूरवासनाम, मैं दूर था पद कृष्णा ने मुझे पुकारा या मेरे ऊपर बड़ा ऋण था कि वे मेरे मुझसे इतनी प्रीति करती हैं, इस प्रीति का ऋण मेरे ऊपर हो गया, दूरवासी मुझे कृष्णा ने पुकारा। अथवा अनुगति मत पूर्वाम चिंतन वृक्ष मौले स्वकृत बहुमानम शौर्य आदाय कन्याम कथमपि कृतमल्पम विस्मरे नैव साधु किमत सखलु साधु श्रेण चूड़ाग्र रत्नः। अनुगतिम अतिपूर्वाम चिंतन वृक्ष मौले, श्री कृष्ण जिस समय वृक्षराज जाम्बवान की गुफा में समंतक मणि को ढूंढने के लिए घुसे, समंतक मणि को जाम्बवान ने सिंह को मार करके, प्रसेन को सिंह ने मारा, मणि को जाम्बवान अपनी गुफा में ले गए। तो श्री कृष्ण जिस समय मणि को ढूंढते ढूंढते जाम्बवान की गुफा में की घुसे, उस समय अनुगतिम अतिपूर्वाम चिंतन वृक्ष मौले, श्री वृक्ष राज वृक्ष मौली, मौली कहते हैं माथे की मुकुटमणि की माला, उसका नाम है मौली, सिर के ऊपर जो माला धारण की जाए, तो ऐसी जो वृक्ष मौली, वृक्षों में जो मुकुटमणि है, ऐसे श्री जाम्बवान उन्होंने अनुगतिम अतिपूर्वाम चिंतन, मैंने पहले श्री राम की अनुगति ग्रहण की थी, श्री कृष्ण ने भी उस अनुगति को, उस सबॉर्डिनेशन को, इनका जो अनुगति थी, इनका जो अनुगत्य था, उस अनुगत्य को चिंतन विचार किया। तो अतिपूर्व त्रेता में की गई जाम्बवान की अनुगति का विचार करते हुए अकुरत बहुमानम शौर्य आदाय कन्याम, श्री कृष्ण ने जाम्बवान का बहुत मान किया और जाम्बवान से युद्ध करते समय जाम्बवान के ऊपर प्रहार नहीं किया बल्कि केवल रोका, केवल बचाव मात्र करते रहे। तो अकुरत बहुमानम, जाम्बवान का अत्यंत आदर करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हुए। और जब जाम्बवान को ये पता लग गया 28वें दिन युद्ध करते हुए दिन रात बिना रुके हुए युद्ध हो रहा है, उस समय शौर्य आदाय कन्याम, वे जब अपनी कन्या जाम्बवती जी को श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो श्री कृष्ण ने उस कन्या को स्वीकार किया, तो पहले श्री जाम्बवान ने मेरी अनुगति की थी, मेरी सहायता की थी, ये विचार करके श्री कृष्ण ने जाम्बवान का बहुत मान किया और उनके ऊपर प्रहार इत्यादि नहीं किया। फिर जाम्बवान ने जब कन्या दी तो उस कन्या को श्री कृष्ण ने जाम्बवती जी को स्वीकार किया। कथमपि कृतमल्पम विस्मरे नैव साधु, इसमें एक अर्थांतरन्यास का प्रयोग कर रहे हैं कि साधु जन किसी के छोटे से उपकार को भी कभी भूलते नहीं हैं। किमित खल साधु श्रेण चूड़ाग्र रत्नः, जब साधु जन ही ऐसा नहीं कर किसी के उपकार को नहीं भूलते हैं तो जो चूड़ाग्र रत्न हैं, साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्न, साधुओं के समूह में जो मुकुटमणि हैं, ऐसे श्री कृष्ण किसी के उपकार को कैसे भूल सकते हैं। अर्थात उन्होंने किसी के उपकार को, जाम्बवान के उपकार को भूला नहीं। यहाँ पर अर्थांतरन्यास नाम करके अलंकार है, अर्थांतरन्यास वहाँ होता है कि सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थते यत्र सोर्थांतरन्यासः, उसके परिभाषा है कि किसी सामान्य से विशेष की या विशेष से सामान्य की पूजा की जाए, स्थापना की जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो पहले एक विशेष की बात कही कि क्योंकि जाम्बवान ने कृष्ण का, श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था, इसलिए उसके उस अनुगमन को, उस सेवा का श्री कृष्ण ने युद्ध के समय भी ध्यान रखा और जोर से प्रहार जामवान को के ऊपर नहीं किया, जामवान को मार नहीं डाला, नहीं तो चाहते जामवान को मार सकते थे, पर जामवान के प्राण नहीं लिए। और जामवान ने जो कन्या दी उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो श्री कृष्ण, ये एक है विशेष स्पेसिफिक वर्णन है, उसको जनरल बना करके प्रस्तुत किया कि साधुयम किसी के उपकार का नाश नहीं करते हैं। तो स्पेसिफिक को कहीं जनरल बना दिया जाए, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। वो अर्थांतरन्यास अलंकार का सामान्य को विशेष के द्वारा या विशेष को सामान्य के द्वारा जहाँ पोषित किया जाए वहाँ ये अलंकार होता है। अब सुधर व्रत, श्री कृष्ण अपने व्रत में बड़े पक्के हैं, सत्य प्रतिज्ञा होकर के भी विराजमान हैं। प्रतिज्ञा नियमौ यस्य सत्यौ, जिसने अपनी प्रतिज्ञा और नियम इनको सत्य करके रखा है उसको सुदृढ़ व्रत कहते हैं। जैसे हरिवंश में कहा गया, न देव गंधर्व गणा न राक्षसा न चासुरा नैव च यक्षपन्नगाहा मम प्रतिज्ञाम अपहंतु मुद्यता मुने समर्था खलु सत्यमस्तुते। कि कोई भी देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष, पन्नग माने पक्षी, मेरी प्रतिज्ञा को खंडित नहीं कर सकता है। नमत प्रतिज्ञा अपहंतुम उद्यता, मेरी प्रतिज्ञा को खंडित नहीं कर सकता है, ये तुम मेरी शपथ ही समझो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर हरवंश में सत्य प्रतिज्ञा रूप में या श्री विभीषण इत्यादि कोई आए शरणागत हुए तो उनकी मैं रक्षा करूंगा, उनको कभी भी जाने नहीं दूंगा, ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। हाँ, रामलीला भी ऐसी है। हरिवंश पुराण में तुम्हारे छोटी छोटी लीलाएं तो सब जगह हैं, छोटी छोटी लीलाएं सब जगह वर्णन है। सब पुराणों में सभी दशावतारों का वर्णन और नरक का वर्णन, कर्म विपाक, इन सब का वर्णन सब जगह ही है। सखेलाम अखंडल पांडव पुत्रो विधाय कंसारी अपार जातौ निज प्रतिज्ञाम सफलम दधाना सत्यांच कृष्णांच सुखाम अकार्षी। सखेलम आखंडल पांडुपत्रो विधाय कंसारी अपार जातौ। श्री कृष्ण ने, कंसारी माने श्री कृष्ण ने, सखेलाम माने खेला पूर्वक, खेल खेल में ही, आखंडल माने इंद्र और पांडुपुत्र हो माने युधिष्ठिर, इनके विधाय कंसारी अपार जातों, कंसारी ने इंद्र के यहाँ से पारिजात वृक्ष को ला करके और युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञ को करवा करके खेला पूर्वक ही करते हुए निज प्रतिज्ञाम सफलम दधाना अपनी प्रतिज्ञा को सफल करके दिखा दिया। सत्यांच कृष्णांच सुखाम अकादशी, और इस तरह उन्होंने सत्यभामा जी को और कृष्णा माने द्रौपदी को सुखी किया। रायसी यज्ञ का संपादन करके उन्होंने द्रौपदी को सुखी किया और कल्प वृक्ष को ला करके सत्यभामा जी को उन्होंने सुखी किया। तो निज प्रतिज्ञाम सफलम दधान, अपनी प्रतिज्ञा को सफल करते हुए सत्या माने श्री सत्यभामा जी को और कृष्णाम माने द्रौपदी को उन्होंने सुखाम अकार्षित सुख संपादित कराया। तो ये श्री कृष्ण की अपूर्व विशेषता रही कि वे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के विराजमान हैं। द्रौपदी से उनसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी मैं तुझे राज्य के ऊपर स्थापित करूँगा, तो द्रौपदी की भी रक्षा की और कृष्ण सत्यभामा जो हैं उनके उनकी भी इच्छा को पूरा किया। सत्य नियम, श्री कृष्ण सत्य नियम होकर के विराजमान हैं। इसमें कह रहे हैं गिरे उद्धरणम कृष्ण दुष्कर्म कर्म करवाता, पर्वत को उठाने में श्री कृष्ण ने दुष्कर कर्म किया, मद भक्तस्यान्न दुखी थी और उनने ये प्रतिज्ञा की हुई थी कि मेरे भक्त कभी भी दुखी नहीं हों, ऐसा स्वव्रतम विव्रतम त्वया, आपने अपने व्रत को स्पष्ट करके दिखाया, ब्रजवासियों को दुखी नहीं होने दिया। तो गोवर्धन को उद्धार करते हुए दुष्कर कर्म कर गोवर्धन उठाने के दुष्कर कर्म को करते हुए मेरे भक्त दुखी नहीं हों, ये अपने व्रत का आपने संपादन किया। अब देश काल सुपात्र ज्ञा, श्री कृष्ण देश काल इनके और पात्र इनको जानने वाले हैं और देश काल पात्र के अनुसार योग्य क्रिया करने वाले हैं। शरद ज्योत्सना तुल्लः कथमप परो नास्ति समयः, तुल्लोक्याम आक्रीडा क्वचिदपि न वृंदावन समः, न काप्यम भोजाक्षी ब्रज युवत कल्पेत ब्रह्मशन, मनो में सोत्कंठम मुहु अजन रासोत्सव रसे। श्री वृंदावन की शोभा देख करके भगवान अपि ताह भिक्ष, ये ताह की व्याख्या कर रहे हैं। ताह माने रात्रियों का दर्शन, ताह माने वृंदावन की फुलवारी का दर्शन और ताह माने गोपियों का दर्शन, ये ताह के तीन अर्थ हैं। देश काल पात्र भगवान अपि ताह भिक्ष, तो भगवान ने उनको देखा, उनका मतलब है देश का काल का और पात्र का, कि शरद ऋतु की रात्रि है ये काल हो गया, श्री वृंदावन कैसी सुंदर शोभा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरदकालीन मल्लिका माधवी खिल रही है ये स्थान हो गया, और गोपियों का सबका मेरे साथ में प्रीति है, उन सब के साथ में विहार करने की अभिलाषा, इस अभिलाषा को उन गोपियों की अभिलाषा को भी पूर्ण करने के लिए रंतु मनश्चक्रे श्री श्याम सुंदर ने लीला के उपयुक्त रस के उपयुक्त मन को भी स्वीकार किया और मन सिज को भी स्वीकार किया। श्री स्वामी की टीका है कि मन अपि स्वीचकारो और मन सिजम अपि स्वीचकारो, कामदेव को भी स्वीकार किया और मन को भी स्वीकार किया देश काल पात्र इनको देख करके, अन्यथा वे प्राकृत मनवाणी से तो अलग हैं परंतु उन्होंने चिन्मय मनवाणी देह इनको स्वीकार किया। तो सरद ज्योत्सनी तुल्यः कथमपि परो नास्ति समयः, शरदकालीन ज्योत्सना के समान, ज्योत्सना भई रात्रि के समान, ज्योत्सनी माने ज्योत्सना वाली रात्रि के समान, ये जो राका निशा है इस राका निशा के समान कोई और दूसरी रात्रि नहीं है। अमावस्या की रात्रि को कहते हैं कुहू, दीपावली की रात्रि कुहू कहलाती है और शरद पूर्णिमा की रात्रि उसके 15 दिन पहले वो कहलाती है राका, तो उजली रात्रि को राका और अंधेरी रात्रि को कुहू कहते हैं। तो शरद ज्योत्सनी तुल्य राका निशा के समान, शरदकालीन ज्योत्सना के समान कथमपि परो नास्ति समयः, कोई दूसरा समय नहीं हो सकता है। त्रिलोक्याम आक्रीडः और त्रिलोकी में आक्रीड माने खेलने के स्थान के रूप में, आक्रीड माने खेलने का स्थान, रमाक्रीड मबुन्नरपो आक्रीड माने खेलने का स्थान, क्वचिदपि न वृंदावन समा, वृंदावन के समान कोई खेलने का लीला स्थल नहीं है। और न कापी अंभोजाक्षी, और अंभोज माने कमल, उनके समान नेत्र वाली, तो कमल लोचना श्री गोपिका गणों के समान समान ब्रज युवतियों के समान, ब्रज युवती कल्पा, कल्पा माने समान, कोई दूसरी सुंदरी नहीं हो सकती है। यह ब्रह्मशन यह विचार करते हुए मनो में सोत्कंठम आज ताहबीक्षो, इन वृंदावन की शोभा का दर्शन करके श्री किशोर, ये रात्रि किशोर अवस्था उसका दर्शन करके और गोपियों की उत्कंठा का दर्शन करके, ताहबीक्षो मनो में सोत्कंठम, मेरा मन उत्कंठा से युक्त हो रहा है, मुँह अजनी बार बार उत्कंठित हो रहा है, रासोत्सव रसे, रासोत्सव रस को प्राप्त करने के लिए मेरा मन बार बार उत्कंठित हो रहा है, ऐसा श्री कृष्ण ने मथुरा में कवि उद्धव से ब्रज की याद करते हुए कहा। ये कृष्ण के वचन। अब शास्त्र चक्षु माने उनके जितने भी कार्य होंगे वे शास्त्र के अनुसार ही होंगे, शास्त्र ही उनके नेत्र होकर के विराजमान है, शास्त्र चक्षु। तो कह रहे हैं शास्त्रानुसार कर्मा यह शास्त्र चक्षु स कथ्यते, शास्त्र के अनुसार जो कर्म करे उसका नाम शास्त्र चक्षु है, शास्त्र विरुद्ध कभी भी कर्म कृष्ण कृष्ण नहीं करेंगे। अभूत कंसारे पूर्ण नेत्रम शास्त्र मेवार्थ दृष्टये, कंसारी के नेत्र शास्त्र ही बन गए, शास्त्र ही कंसारी के नेत्र बन गए। अर्थ दृष्टये, जब भी वे कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो शास्त्र ही श्री कृष्ण के नेत्र बन गए। अभूत कंसारी ही कंसा, कंस रिपो हो, कंस रिपु श्री कृष्ण के नेत्र शास्त्रम मेवार्थ दृष्टये, शास्त्र ही कहीं नेत्र बन गए। नेत्र माने ले जाने वाला, नयति इति नेत्र, हाँ नेत्र नहीं हो तो फिर जाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे, नेत्र शब्द का अर्थ ही होता है नयति इति नेत्र, तो जो ले जाने वाला है, तो शास्त्र ही उनके आंखों को ले जाने, उनकी आंख बन गई। नेत्रांब जंतु युवती वृंदोन्मादाय केवलम, अब श्री कृष्ण ने के जो नेत्र रूपी कमल थे वे किस काम में आएंगे, उनकी दृष्टि उनके नेत्र तो जब शास्त्र थे तो फिर जो जो वास्तव में नेत्र दिख रहे हैं कमल सरी के नेत्र श्री कृष्ण के, वे किस काम में आएंगे। बोले उनका भी काम है, उनका काम है गोपियों को मोहित करना, कृष्ण अपने कार्यों का संपादन तो करेंगे शास्त्र से, तो शास्त्र तो उनके कार्य संपादन करने में, अर्थ संपादन करने में नेत्र बन करके विराजमान हुए, परंतु उनके जो कमल सरी के नेत्र हैं ये केवल इनका काम और कुछ नहीं है, केवल श्री राधिका को मोहित करना, किशोरी जी को मोहित करना, ये इनके नेत्र का काम है। बस कार्य करने में उनके नेत्र शास्त्र हैं, और व्यावहारिक जो नेत्र हैं वे श्री विश्वानंदन जी को मोहित करने के लिए, स्वामी जी को मोहित करने के लिए है। क्या बात, क्या चमत्कार है ये कवि की प्रस्तुत करने की जो प्रस्तुति अद्भुत है। तो नेत्रांबुजम तो युवती वृंदोन्मादाय केवलम, नेत्रांबुज युवती वृंद के को उन्मत्त करने के लिए ये नेत्र काम में आते हैं, कार्य करने के लिए नेत्रों की जरूरत नहीं है, न कार्य तो वे शास्त्र की दृष्टि से ही करते रहते हैं। ये अद्भुत, ये अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि उपमेय की भी अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता, जहाँ बिना कारण के दिखाई जाए वहाँ अतिशयोक्ति है, तो अतिशयोक्ति ये विशेष रूप से हो रही है। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते दुबुधो शुचि, पावन सर्व पापनाशी स्यात् विशुद्धस्यात् त्यक्त दूषणः। श्री कृष्ण शुचि से युक्त हैं, 21वां गुण है शुचि, पवित्रता। पावनश्च विशुद्धश्च, श्री कृष्ण पावन भी हैं और विशुद्ध भी हैं। दो प्रकार की शुचि होती है, पावन और विशुद्धता। पावन किसे कहते हैं? बोले जिनका स्पर्श प्राप्त करके सारे पाप नष्ट हो जाए उसको कहते हैं पावन, पावक या पावन। अग्नि को कहते हैं पावक या वायु को कहते हैं पवन। तो पवन का तात्पर्य है जो पवित्र करे, जिसके स्पर्श से व्यक्ति सारा जो वातावरण है वो अपने आप पवित्र हो जाए, उसका नाम पवन। पवन भी पवित्र करने वाला है और अग्नि भी पवित्र करने वाला है, इसलिए उनका नाम पवन और पावन, पवन और पावक दोनों हैं। पावक माने अग्नि और पवन माने वायु, और श्री कृष्ण पावन होकर के विराजमान। जल को भी पावन कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है, तो ये सब पवित्र होकर के विराजमान है। तो पावनश्च, श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है, चरणामृत से बढ़कर के और कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए पुरानी रीति है, मंदिर में जब भी प्रवेश करेंगे ठाकुर जी का सेवा में, तो पहले चरणामृत लेकर के प्रवेश करेंगे, क्योंकि बाह्य आभ्यंतर शुचि उसके द्वारा ही कहीं होगी। तो पावनश्च, पवन, पावन होकर के विराजमान, और विशुद्धा, दूसरा है विशुद्ध। विशुद्ध किसे कहते हैं? कि जिसने अपने आप में दूषण का त्याग कर दिया उसका नाम है विशुद्ध। तो पावन और विशुद्ध ये दो वस्तुएं हैं। श्री कृष्ण पावन भी हैं, पापनाशी भी हैं, और स्वयं ने दूषित वस्तुओं का त्याग कर दिया है, इसलिए वे विशुद्ध होकर के भी विराजमान हैं। तो कृष्ण में पावन और विशुद्ध ये दोनों गुण विद्यमान हैं। श्री कृष्ण में पावन माने जो दूसरे के पाप को नष्ट करे, ये गुण भी विद्यमान हैं, और विशुद्ध माने वे स्वयं भी परम शुद्ध हैं और उन्होंने पाप कर्म का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, वे विराजमान हैं। तो पावन पापनाशी स्यात् और विशुद्ध स्यात् विशुद्धस्त्यक्त दूषण, जो दूषण का त्याग कर दे उसका नाम विशुद्ध है। अब पावन का उदाहरण दे रहे हैं कि दूसरों के पाप को दूर करने वाले हैं। तम निर्व्याजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन मते आति पराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन अंतकरण कोहरे हंत यन नाम भानो आभासोपिक्षपयति महा पातक ध्वांत धाराम। कि अरे भैया मेरे मन, तम निर्व्याजम भज, श्री कृष्ण के चरणों का बिना किसी लोभ के, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी अभिलाषा के, उनका तू निष्काम होकर के भजन कर। निर्व्याज माने निष्काम, श्री कृष्ण के चरणों का निर्व्याज तू भजन कर। कृष्ण कैसे हैं? गुण निधिम, गुण निधि हैं। पावनम पावनानाम, वे पवित्र करने वाली जितनी भी वस्तु हैं, अर्थात तीर्थ मंत्र इत्यादि यज्ञ, ये पवित्र करने वाले जो हैं उनको भी पवित्र करने वाले कृष्ण हैं। पावनम पावनानाम, पवित्रों के पवित्र करने वाले वे हैं। श्रद्धा रज्जन मति, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रख के, श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा रज्जन मति अतितरा माने अत्यंत अत्यंत कृष्ण में श्रद्धा रखते हुए उत्तम श्लोक मौलिम। उत्तम श्लोक कहते हैं यशस्वी, श्लोक माने यश, उत्तम श्लोक माने जिनका यश सबसे बड़ा है, ऐसे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण उनका तू स्मरण कर। उत्तम श्लोक मौलिम, उत्तम श्लोक मौली श्री कृष्ण का स्मरण कर। कृष्ण के सारे यशों में दो यश सबसे ज़्यादा बड़े हैं, भक्तवत्सल और प्रेम वश। और सारे यश तो है ही हैं, यश तो बहुत सारे हैं, एक लंबी लिस्ट है यश की, परंतु उत्तम श्लोक कहने पर दो गुणों का सीधा सीधा स्मरण होता है। भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता, ये ही उनके सबसे बड़े गुण हैं। उत्तम श्लोक मौलिक, श्लोक माने यश, उत्तम माने जिनका उत्तम यश है, और उत्तम यश कौन से हैं? भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता। ऐसे उत्तम श्लोक माने यशस्वी जनों में मौली माने मुकुटमणि जो श्री कृष्ण हैं उनका श्रद्धार्जन, श्रद्धा से युक्त मन से तू निर्व्याजम भज, बिना किसी अभिलाषा के निष्काम होकर के कृष्ण का भजन कर। प्रोद्यन अंतकरण कुमर कुहरे हंत यन्नाम भाना, श्री कृष्ण का नाम रूपी सर्प सूर्य या नाम भानु भानो हो, तो कृष्ण का नाम रूपी जो भानु है सूर्य, भानु माने सूर्य, वह प्रोद्यन अंतकरण कोहरे अंतकरण की गुफा में भी यदि कृष्ण नाम प्रवेश करता है तो उस भानु का आभास, सूर्य तो प्रवेश नहीं करेगा परंतु सूर्य का प्रकाश भी आभास भी यदि गुफा के भीतर भी प्रवेश करता है तो क्षपति महापातक ध्वांत धाराम, वह महा महापातकों के अंधकार की धारा को गुफा के अंदर भी नष्ट कर देता है। वह गुफा के भीतर भी महाध्वांत धाराम महा अंधकार की जो धारा है उस अंधकार की धारा को नष्ट कर देता है। तो जैसे सूर्य का उदय होने पर गुफा के अंदर भी कुछ न कुछ प्रकाश हो जाता है, चौंध हो जाती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण का नामाभास ऐसा है कि नामाभास भी हृदय के भीतर प्रवेश करके सारे पापों को दूर कर देता है और व्यक्ति को नामाभास चेतना प्रदान कर देता है। तो प्राकृत नाम में जब इतनी सामर्थ्य है कि बच्चा यदि 10 बजे तक सो रहा है और माँ उसे जगाती है, ए चिंटू ए पिंटू उठो, कब तक सोते रहोगे, चलो चलो उठो उठो, अब नहीं सोते हैं, तो यदि नींद परिपाक को प्राप्त हो गई है तो प्राकृत नाम भी प्रवेश करके व्यक्ति में जब चेतना प्रदान कर देता है तो कृष्ण नाम रूपी चिन्मय वस्तु का तो कहना ही क्या, उसका यदि प्रवेश होगा तो वह तो अज्ञान अंधकार को अवश्य ही दूर करेगा। तो प्राकृत नाम की जब ये विशेषता तो नामाभास की क्या विशेषता, नामाभास की विशेषता जब इतनी है तो साक्षात अर्थ संधान पूर्वक जो नाम लिया जाएगा उसका तो कहना ही क्या। तो महापातक की अंधकार धारा को दूर करता है और अंत में कह रहे हैं विशुद्ध, विशुद्ध का दृष्टांत दे रहे हैं, कपटम च हटम नाच्युते बत सत्राजित नाप्य दीनता कथम अद्य वृषा समंत कह पृथ्वम कौस्तुभ सक्ष मिच्छसी, कि अरे कौस्तुभ मणि, यहाँ कौस्तुभ मणि से कहा जा रहा है कि अरे नहीं कौस्तुभ मणि से नहीं समंतक मणि से, समंतक मणि से कहा जाता है अरे समंतक मणि, कपटम च हटम च नाच्युते बत सत्राजिति नाप्य दीनता, कि श्री अच्युत में तो न कपट करने की भावना है न हट है, कृष्ण कोई पूर्वाग्रह लेकर के नहीं चल रहे हैं, वे पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और उनमें कोई कपट भी नहीं है। तो कपटम च हटम च, कपट और हट ये दोनों दुर्गुण कृष्ण में नहीं है। श्री कृष्ण सारे सद्गुणों से युक्त हैं इसलिए किसी भी गुण में तनिक भी उनमें कमी नहीं है, इसलिए उनका नाम अच्युत है, च्युति नहीं है, कमी नहीं है, जिसमें कमी नहीं हो उसका नाम अच्युत। तो सारे गुणों से युक्त होकर के जो विराजमान हैं और उनमें कपट और हट ये दो गुण है नहीं, और सत्राजिति नाप्य दीनता, और सत्राजित जो है उसमें अधीनता भी नहीं है, सत्राजित में दीनता आई नहीं है। तो सत्राजिति नापी अधीनता, सत्राजित जो है उसमें अधीनता भी नहीं है माने दीनता है, उल्टी दो नेगेटिव जो हैं वो एक असर्टिव हो जाएगा, तो सत्राजित में दीनता भी अधीनता भी नहीं है, अर्थात सत्राजित भी विनम्र होकर के विराजमान है। कथम अद्य वृथा स्यमन्तक, इसलिए अरे स्यमन्तक तू क्यों कौस्तुभ मणि की सखी बनना चाहती है, अर्थात अपने आप को प्रदान करके कृष्ण को कहीं तू सत्राजित के अनुकूल करना क्यों चाहती है, अर्थात यदि तुझे नहीं भी दिया जाएगा, सत्राजित यदि तुझे कृष्ण को नहीं भी देता है तब भी श्री कृष्ण सत्राजित को अपनाएंगे। तो ये नहीं है कि तुझे दान करने के बाद में फिर उस लाभ के बदले सत्राजित के अपराध को क्षमा किया जाएगा, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो कोई कपट नहीं रखते हैं, कृष्ण के हृदय में कोई प्रजुदुष्ट जो पोजीशन है पूर्वाग्रह, वो पूर्वाग्रह की कोई स्थिति उनके पास में नहीं है, और सत्राजित इस समय विनम्र हो रहा है। ऐसी स्थिति में तुझे दिया जाए या न दिया जाए इसका कोई मायने नहीं, न देने पर भी श्री कृष्ण सत्राजित के प्रति विशुद्ध चित्त हैं और तुझे देने से भी विशुद्ध चित्त होंगे ऐसा भी नहीं है। इसलिए अरि स्यमन्तक तू कृष्ण के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो कौस्तुभ मणि है उसके सख्य को क्यों प्राप्त करना चाहती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए परंतु ये कहा जा रहा है कब, जब श्री कृष्ण को सत्राजित मणि सत्राजित स्यमन्तक मणि लौटाना चाहता है तो कृष्ण कहते हैं नाना इस मणि को अभी तुम अपने पास में ही रखो, हमको ये मणि नहीं चाहिए, ये मणि है हमारा अधिकार, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर और कोई संतान नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर केवल एक लड़की है, वो लड़की हमारे साथ में विवाह गई है सत्यभामा, इसलिए तुम्हारी जो संपत्ति है वह अपने आप ही हमको प्राप्त हो गई, परंतु यह इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, यह एक स्त्री धन है और स्त्री धन होने के कारण इसका उपयोग तुम्हारी पुत्री या पुत्री का जो पुत्र होगा सत्यभामा का जो सत्यभामा का जो पुत्र होगा वो इस धन का उपयोग करेगा, इस धन का उपयोग हम नहीं करेंगे, इसलिए अभी इस मणि को तुम अपने पास में ही रखो, ऐसा कहकर के कृष्ण ने उस मणि को नहीं लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो श्री पावन। हाँ पावनम पावनानाम का मतलब है कि तीर्थ इत्यादि को पवित्र माना गया या संत पुरुष और देवताओं को पवित्र माना गया, परंतु देवताओं में पवित्रता कहाँ आएगी जब कृष्ण हैं। तीर्थ इसलिए पवित्र हुए क्योंकि वहाँ पर कृष्ण कथा है, तो कृष्ण कथा होने के कारण तीर्थ की पवित्रता हुई। तो पवित्र करने वाली जो जो भी वस्तुएं हैं, पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं यज्ञ, पवित्र करने वाली वस्तु है तीर्थ, पवित्र करने वाली वस्तु है मंत्र, पवित्र करने वाली वस्तु है संत, परंतु इन सबको पवित्र करने वाली वस्तु कौन सी है, कृष्ण है, तो पावनों के पावन है ऐसा। पूरे त्यंग्रेणु में माने संत जहाँ जाते हैं उनकी चरण रज मुझे पड़ेगी, मेरे भीतर सारा विश्व ब्रह्मांड विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड विराजमान है, तो यदि संत रज पड़ेगी तो मेरे भीतर के वो ब्रह्मांड पवित्र हो जाएंगे। ठाकुर पवित्र नहीं होंगे, ठाकुर तो अपने आप ही पवित्र हैं, ठाकुर तो अपने आप पवित्र हैं, परंतु ठाकुर के हृदय में या रोमकूप में अनंत कोट ब्रह्मांड विराजमान है, तो संतों की रजे पढ़ने से वे अनंत कोट ब्रह्मांड पवित्र हो जाएंगे। तो ये कह करके वे कह रहे हैं कि मेरे भीतर जो भी पुए अंग्रेण भी मैं उनकी चरण रज से अपने आप को पवित्र करूँगा। तो कृष्ण अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। तत्वतः ये विनम्रता में वचन है, परंतु तत्व में वचन है कि उनके भीतर विराजमान जितने भी ब्रह्मांड हैं वे पवित्र हो जाएंगे। ठाकुर जी के स्पर्श को तो सब लोग हमेशा ही प्राप्त हैं, मतलब सब में ब्रह्म में ही स्थित हैं, तो स्पर्श तो है ही है। तो वस्तु शक्ति कहीं अपने प्रभाव है, परंतु जब तक भाव को ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक वस्तु शक्ति पूरी तरह से काम नहीं करेगी, अधूरा काम करेगी, पूरी तरह से काम नहीं करेगी। तो यूँ तो सामान्य रूप में तो जब अपना नाम लेते हैं, संध्यावंदन करते हैं, तो कहते हैं चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मण भवतु वासिष्ठ मित्रवान कौंडिण्योत्पन्नो हम यजुर्वेदांतर्गत अमुक शाखाध्यायी अमुक देव शर्मा हम, तो अपने आप को देव कहते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण या प्रत्येक द्विजाति संध्या करते समय जो स्वस्तिकाकार है वो स्वस्तिकाकार अपने शरीर को बना करके अपने आप को देवी कहता है, देव कहता है। परंतु देव कहना ये एक सामान्य अर्थ होगा, परंतु देव कहने से कोई देव थोड़ी हो जाएगा। तो वस्तु शक्ति के कारण वो अपने आप को देव कह रहा है। हर एक को देवी कह देते हैं, प्रत्येक स्त्री को देवी कह देते हैं, प्रत्येक देव को प्रत्येक पुरुष को देव कह देते हैं, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। तो वस्तु शक्ति है, परंतु वो पूरी तरह नहीं, जब तक भावना नहीं होगी तब तक नहीं होगी। और ये प्रश्न उठाया गया कहीं रास पंचाध्याय में भी कि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, प्रश्न ये किया गया कि इन गोपियों ने कृष्ण को अपना कांत माना, जाल माना, ब्रह्म नहीं माना, तो इनका उद्धार कैसे हो गया। तो वहां पर ये कहा गया कि माने वस्तु शक्ति क्यों, कृष्ण साक्षात हैं, तो साक्षात कृष्ण का ध्यान करने पर तो लाभ होगा ही, परंतु जाल बुद्धि रखने पर भी वस्तु शक्ति के कारण लाभ हो जाएगा। परंतु जहां वस्तु शक्ति छिपी हुई है, वस्तु शक्ति की ओर दृष्टि भी नहीं है और कहीं संपर्क भी नहीं है, तो वहां कहीं भावना जरूर होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म के साथ में हूं। ये भावना हो जाए तब तो कल्याण है, ये भावना कहां रहती है, तो ये अंतर पड़ जाता है। हाँ नहीं, उस समय आ जाएगी, उस समय वो कल्याण करेगी, वो कल्याण करेगी। संत जो हैं वो अपनी दृष्टि से कहीं कल्याण करेंगे और उनकी दृष्टि भी फलदायी होगी। जैसे नलकुंवर मणिग्रीव, उनने नारद जी की शरणागति ग्रहण नहीं की, वे तो अपने मदरा के नशे में उस समय मतवाले हैं, टुन्न हैं, उनको होश नहीं है, परंतु नारद जी की दृष्टि के कारण उनको कल्याण की प्राप्ति हो गई और यमलार्जुन वृक्ष के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो संत की दृष्टि भी काम करेगी, तो कभी पड़ जाए दृष्टि तो काम करेगी, कभी पड़ने पर भी काम नहीं करेगी, कहीं कृपा साथ में मिल जाए तो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो दोनों तरह से कल्याण होता है, कभी निरगल कृपा हो जाती है, कभी कोई उसके साथ में कृपा होती है। हाँ ठीक है, हाँ भक्त भवन अब बात है, भक्त भक्त भक्ति जहाँ पर है वहाँ पर तो फिर बात आल। जय हो।